Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lutego, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy o pokoju trwają, ale na wschodzie Ukrainy szans na pokój nie widać. Prorosyjscy separatyści atakują Debalcewo i okolice Ługańska. Posłowie osłabili w Polsce demokrację, mówi przewodniczący polskiego episkopatu, komentując ratyfikowanie konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Ida Pawła Pawlikowskiego, nagrodzona hiszpańskim Oscarem, wieczorem ma szansę na najważniejszą nagrodę brytyjskiego przemysłu filmowego. Dziś kolejne rozmowy w sprawie Ukrainy, tym razem przez telefon. Rozmawiać będą kanclerz Niemiec oraz prezydenci Ukrainy, Rosji i Francji. Po piątkowych rozmowach w Moskwie wczoraj na konferencji bezpieczeństwa w Monachium Angela Merkel sceptycznie oceniała szansę na porozumienie z Władimirem Putinem, a wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oficjalnie wezwał prezydenta Rosji, by wycofał wojska z Ukrainy. Rozmowy trwają, a prorosyjscy separatyści nie zmniejszają swojej aktywności w Donbasie. W nocy atakowali ukraińskie wojska kilkadziesiąt razy. Bojówkarze koncentrują się głównie na Debalcewie, ważnym węźle kolejowym. Ostrzeliwane są nie tylko pozycje ukraińskich wojsk, ale także samo miasto. Codziennie ewakuowani są kolejni mieszkańcy. Oprócz tego separatyści atakowali stanicę Ługańską i inne miejscowości w Zagłębiu Donieckim. Tymczasem na wschód Ukrainy przyjechał kolejny rosyjski, tak zwany konwój humanitarny. Tradycyjnie bez zgody Kijowa i międzynarodowych organizacji, w tym Czerwonego Krzyża. Moskwa twierdzi, że są tam produkty spożywcze i pierwszej potrzeby dla mieszkańców Zagłębia Donieckiego, a ukraińskie władze przekonują, że są tam broń i amunicja dla bojówkarzy. Po przyjeździe każdego konwoju zwiększa się bowiem liczba ataków na wojsko. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przewodniczący episkopatu krytykuje posłów, którzy głosowali za ratyfikowaniem konwencji antyprzemocowej. Zdaniem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który właśnie wrócił z Iraku, posłowie osłabili w Polsce demokrację, bo zamiast tworzyć dobre prawo, wprowadzili zamęt w umysłach Polaków. Wprowadza się zabłąkanie i ideologię, która jest popierana przez mniejszość, to faktycznie perspektywy dla demokracji są coraz słabsze. To nie jest naturalnie powodem do desperacji chrześcijan, dlatego że chrześcijanin, nie oglądając się na prawo, idzie za Ewangelią. Natomiast dla ludzi słabych złe prawo jest zawsze złym kierunkiem. Sejm w piątek ratyfikował konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zagłosowało 254 posłów, przeciwko było 175, od głosów wstrzymało się 8. Zwolennicy konwencji twierdzą, że to pierwszy dokument, który wprowadza realne rozwiązania mające chronić kobiety przed wszystkimi formami przemocy. Biskupi wydali oświadczenie, w którym napisali, że konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn pomocy, którymi są alkoholizm, upowszechnianie brutalnej przemocy i pornografii. Natomiast sam dokument jest oparty według nich na neomarksistowskiej ideologii gender. Ma nominacje w kategoriach najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepsze zdjęcia. Ida Pawła Pawlikowskiego przed kolejną szansą na trofea. Wieczorem w Londynie rozdanie najważniejszych nagród brytyjskiego przemysłu filmowego. Wieczorem w Madrycie swoje rozdali Hiszpanie. Tamtejsza Akademia Filmowa uhonorowała Idę nagrodą Goya za najlepszy film europejski.

Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Państwo już podpisują listę obecności. Pani Lola, dzień uroczo dobry na Śląsku. No to pięknie. Angelik, dzień dobry z Gdańska. Pan Michał, witam i pozdrawiam ZW, z miasta ZW, czyli ze Zduńskiej Woli. No proszę. Melduje się Gdańsk, AW, dzień dobry z Sandomierza, pani Mirka, pan Piotr, Myślenice w zimowym natarciu ciepło pozdrawiają. Lukas, dzień dobry, Oxford, słońce śle. Pani Agnieszka, dzień dobry z zaśnieżonej Częstochowy. Marta, wietrznie i słonecznie na warszawskich Bielanach. Artur.orzech@polskieradio.pl. No i właśnie tutaj, jak to Marek mówi, na twarzaku mamy swoje poletko, jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, dzisiaj godzinę wcześniej się spotykamy, podobnie, wyjątkowo zresztą, będzie w przyszłą niedzielę. Zazwyczaj w podstawowych naszych wydaniach nie mamy aż tyle czasu, by spokojnie wracać do naszych ulubionych artystów i dzisiaj w pierwszej godzinie właśnie oni. I'm a little unstable. 'cause I'm a little unsteady, a little unsteady. Styczeń 2014 roku i epka The Reason X Ambassadors Unsteady. Miało być na składance, ale nie udało się tym razem. Następnym na pewno. Co tam może państwo wiedzą u naszej ulubionej Polisy? Bo to nazwa zespołu, przypomnę, jak twierdzą artyści amerykańscy, zaczerpnięta z języka polskiego. Nie wiedzieć czemu przez takie portugalskie czy... I też ciekawe, czy wiedzą, co znaczy po polsku polisa. Yeah. Mollisa. Na razie cichutko, choć koncerty amerykańskie są, no ale mówiąc siedzą cichutko, myślę o nowej płycie. Poczekamy, zobaczymy. No tak, chcieliśmy Dave'a Matthewsa, to Dave Matthews w październiku przyjedzie do Polski. Na naszej składance Zaraz Wracam, która się jutro ukazuje, mamy High as a Kite i Marek w czwartek ogłosił, że 27 lutego zagrają w Warszawie. Program trzeci to Potęga. I jeszcze pani Ola pisze. No to mam dwie bardzo dobre wiadomości. W marcu Radiohead wchodzą do studia. Oni już chyba weszli, pani Olu, z tego, co ja widziałem. Natomiast gramy od dłuższego czasu. Graliśmy Moliseja, Moss przyjechał. Od dłuższego czasu, myślę, że to już ponad pół roku. Na początek takiej standardowej drugiej godziny, dzisiaj to będzie trzecia godzina naszego spotkania, prezentuję dorobek i twórczość formacji Osric Tentacles, którą niektórzy poznają dopiero po tych 30 latach. No i informacja taka. 25 kwietnia w warszawskiej progresji Osric Tentacles. Wczoraj już zarezerwowałam bilety na polskiego busa. No pięknie. Our moan is Oni przyjadą Gangs of Ballet ze świetnej płyty Yes, No, Grey. Taki tytuł nosi ten album. Państwo podpisują listę obecności w skrzynce. artur.orzech@polskieradio.pl. Dzień dobry, panie Arturze. Hubert, Paulina i pies Hegel również dopisują się do listy obecności. Wrocław zasypany mokrym śniegiem. Ja mam wrażenie, panie Hubercie, że myśmy kiedyś, dawno temu na antenie programu trzeciego umawiali się na spotkanie z kolegami. Ciekawe, czy mój pies Homer słucha, ale swoją drogą musimy się spotkać, żeby Homer z Heglem sobie porozmawiali. This is what I'm saying. Sista się zagubił i te flażolety na końcu jeszcze, ale to nie oznacza, że słabe nagranie. Piękne, a jeszcze gdy słucha się, jak grają i pamiętamy, że pochodzą z Kalkuty, to aż niewiarygodne, że nawet cienia hinduskiej muzyki korzennej albo Bollywoodu w tym nie ma. Zoo, formacja Zoo z Indii, z albumu Atoms and Combinations. W bardzo dobrych nastrojach Państwo dzisiaj, co nas cieszy, i w bardzo odległych miejscach, z których podpisują Państwo listę obecności. Pan Maciej na przykład. Pozdrawiamy z Tajlandii. Stali słuchacze, pierwszy raz piszemy. Ja i moja dziewczyna przy basenie na słońcu, a nie będę tego dalej czytał, bo się denerwujemy tutaj. Pani Milena. Pozdrowienia dla trójki i wszystkich słuchaczy z miasta Plovdiv w Bułgarii. Słuchamy Was codziennie. Pozdrawiamy serdecznie. Kacper i Magda. W Budapeszcie wiecznie, lekko pruszy śnieg, ale za to słonecznie, więc na niedzielny spacer w sam raz. Miłego spaceru. Artur.orzech@polskieradio.pl. Kompletnie zagubiła nam się Brika po odsłonie grudniowej, kiedy raz ją zaprezentowałem. Sam zapomniałem, że to taka fajna piosenka. Would you excuse me? I was afraid to look under. I bet. And just like the moon, we got in a groove. I got out of the mood with your attitude again. What I need. What I need. Take me for granted, and I'm not enchanted with any of that. Ooh, I'm starting to see that I'm gonna be in this black sea, and definitely what's left. Co to się dzisiaj dzieje? Szkocja, Aberdeen pozdrawia, pani Anna Maria. Do listy obecności dopisuje się także Retymnon na Krecie. Dziś zaledwie plus 16 i tak pięknie. No to plus 16 jakoś jestem w stanie przełknąć. Brika z albumu Voice Memos. Dzisiaj w troszkę dłuższej audycji zaraz wracam. Przed tygodniem były takie maile. Dzisiaj ostrzegawczych jeszcze nie ma, ale na wszelki wypadek wyprzedzimy. Działania przed tygodniem. Były listy, że jeśli dzisiaj nie pojawi się Australijka z formacji Little Fox, którą ostatnio odkryliśmy, to państwo będą protestować. To żeby uniknąć tych protestów, proszę. Adrian, panie Arturze, właśnie wracamy z wczorajszego koncertu Jesse Ware na Torwarze. Atmosfera wspaniała, koncert fantastyczny. Pozdrowienia dla męża Monika. W różnych miejscach państwo dzisiaj słuchają Trójki. Szanowny redaktorze, z deski do prasowania serdeczności przesyła Hania Świebodzin, ale mamy też, gdzie ja to miałem, o tutaj, lista obecności. Pani Łucja, pół metra świeżego śniegu i sypie tak, że świata nie widać. Radio gra, to Muszyna. Pozdrowienia z, nie, może nie z nad tajskiego basenu, ale plus 10 i gorące źródła czekają w Islandii. Słucham od kiedy się da. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiamy. Kończymy już tę listę obecności. Może jeszcze dwa państwa listy. Pani Ola, Słowenia w śniegu, jak wydaje się całe Bałkany. Pozdrawiamy serdecznie z Mariboru całą redakcję i słuchaczy. No i jeszcze pan Grzegorz, pozdrowienia z przyjemnego o tej porze roku Kuwejtu. Trójka wybrzmiewa tu nadzwyczaj egzotycznie wśród wezwań muezzinów na modlitwę. Wyobrażam sobie. Little Fox i znakomita krótka płyta zatytułowana Wojownik Warrior, Little Fox z Australii. Ta płytka ukazała się we wrześniu roku ubiegłego. A to już płyta tegoroczna. Ona ukrywała się w chórkach Rihanny do tej pory. Dobrze, że wreszcie wydaje coś swojego, bo to zupełnie inny świat. I heard. Shayna Steel ze swojej świeżutkiej płyty Rise, która ukazała się 20 stycznia. No to sięgamy po naszą składankę, zaraz wracam. 13 utworów. Mam nadzieję, szczęśliwa trzynastka, która Państwu sprawi radość. Od jutra w sklepach i co ważne, także od jutra na antenie programu trzeciego to będzie nasza płyta tygodnia. Za co bardzo dziękuję. 13 utworów, sięgamy po ten, który otwiera naszą składankę. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive with the secrets we have. All that we have is a lie. Hold the line till the thread comes undone. If you're thinking of letting me go, then it's time that you do. Lines we etch when we merged into one. Rewind and stall long before they were done. Can't survive with the secrets we share. If all that we share is a lie, hold the line, let the threat come up. Tak, zaczynamy naszą składankę, zaraz wracam. Son, Tremors, 13 utworów, między innymi Imogen Heap, Elzian oczywiście, Who is Zoe, Lemolo, Taylor McFerrin, John Butler, Trio. Kto jeszcze? O tym myślę, koleżanki i koledzy na antenie programu trzeciego w nadchodzącym tygodniu będą Państwa informować, bo to nasza trójkowa płyta tygodnia. Do niej jeszcze wrócimy. Okazuje się z Państwa listów, że nie wszyscy mają jednak tak fajnie na świecie i w Polsce. Dzień dobry. Do domu Gdyni mamy 840 kilometrów. Od godziny stoimy w korku. Świata nie widać, tak sypie. Chyba będziemy dzisiaj długo słuchać tylko pozdrowienia z Nowego Targu. No nie powiem, że raduje mnie ta informacja, ale ta druga część, że będą Państwo długo nas słuchać, bardzo. Za 5 minut 12 to jeszcze się zmieści to? Elu, dobrze będzie, tak? Mniej więcej, bo tu się w czasie zagubiliśmy i teraz nie wiem, czy w całości, czy nie w całości.